To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 kwietnia, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Senat rozpatrzył już nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Teraz pracuje nad poprawkami wprowadzanymi przez Sejm do innych ustaw sądowych. Bruksela krytykuje działania Rosji w Syrii. Domaga się pokojowego uregulowania konfliktu. Były strażnik z Auschwitz usłyszał zarzuty. Senat, który zajmuje się dziś uchwalonymi przez PiS nowelami do ustaw sądowych, rozpatrzył już przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Umożliwią one publikację 3 rozstrzygnięć, jak napisano, a nie orzeczeń Trybunału z marca, lipca i listopada 2016 roku, czego nie zrobił do tej pory rząd. Zostaną one jednak opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem prawa. Senator PO Bogdan Klich z Platformy mówił, że nowelizacja jest niepotrzebna. Dlatego, że konstytucja mówi o niezwłocznym ogłoszeniu wyroków. Bez względu na to, czy one są długie, czy one są krótkie, czy one odpowiadają rządzącym, czy one nie odpowiadają rządzącym. Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby orzekać, a władza od tego, żeby publikować te wyroki. Tutaj nie ma szczeliny, no, nie ma miejsca na jakąkolwiek dowolność. Senator Jerzy Czerwiński z PiS-u tłumaczył, dlaczego w nowelizacji jest mowa o rozstrzygnięciach, a nie orzeczeniach. Nie możemy nazwać orzeczeniem czegoś, co orzeczeniem nie jest, bo zostało podjęte z naruszeniem procedury. A tak jak powiedziałem, Trybunał nie jest poza prawem. Musi pracować zgodnie z artykułem 7 Konstytucji w ramach prawa, czyli na przykład w składzie, który prawo narzuca. Senatorowie omawiają teraz nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Zajmą się jeszcze wprowadzonymi przez PiS zmianami do ustaw o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Polska chce w tym tygodniu poczynić ustępstwa wobec Brukseli w sprawie reform sądownictwa, by problem ten nie zaważył na planowanych na maj rozmowach o projekcie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, pisze Financial Times. Według gazety wysocy rangą urzędnicy w Brukseli, Paryżu i Berlinie, gdzie rosną obawy o podważanie praworządności, postrzegają to pozytywnie, ale są ostrożni i widzą poprawki jako pierwszy krok. Unia Europejska krytykuje działania Rosji w Syrii i poparcie dla reżimu w Damaszku oraz apeluje o proces pokojowy. Ministrowie spraw zagranicznych 28 państw na spotkaniu w Luksemburgu zagrozili sankcjami, jeśli w Syrii będzie nadal dochodzić do łamania międzynarodowego prawa. Beata Płomecka. Unijni ministrowie napisali w oświadczeniu, że nie ma militarnej możliwości rozwiązania konfliktu i że jedynym sposobem jest polityczny proces pokojowy pod auspicjami ONZ. Jednak od ubiegłego roku syryjski reżim wspierany przez swoich sojuszników, Rosję oraz Iran, nasilił wojskowe działania, nie zwracając uwagi na ofiary wśród ludności cywilnej, czytamy w oświadczeniu. Ministrowie wezwali wszystkie strony konfliktu, a w szczególności reżim i jego sojuszników, do zawieszenia broni i zapewnienia dostępu dla pomocy humanitarnej. Napisali również, że Unia ubolewa, że Rosja zawetowała na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przedłużenie działalności grupy śledczej w sprawie ustalenia sprawców ataków chemicznych w Syrii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas prac nad oświadczeniem Grecja, Cypr oraz Irlandia sprzeciwiały się francusko-brytyjskim planom zaostrzania zapisów w dokumencie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Prokuratura w Stuttgarcie informuje o postawieniu 94-letniemu obecnie byłemu SS-manowi strażnikowi w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym zagłady Auschwitz zarzutu pomocnictwa w zamordowaniu kilkunastu tysięcy ludzi. Podejrzany to obywatel Niemiec urodzony w Serbii. Jego nazwiska nie ujawniono. Według prokuratury był strażnikiem w Auschwitz pod koniec 1942 i na początku 1943 roku. Szacuje się, że w tym czasie wysłano tam na śmierć w komorach gazowych ponad 13 tysięcy osób. O tym, czy były SS-man może odpowiadać przed sądem i czy faktycznie wytoczony zostanie mu proces, musi teraz zdecydować Sąd Krajowy w Mannheim. I na koniec sukces na koncie Podlaskiej Straży Granicznej. Udaremniła ona na przejściu w Kuźnicy Białostockiej przemyt z Białorusi ponad 100 kg haszyszu o czarnorynkowej wartości ponad 5 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w skrytkach samochodu osobowego, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Ujawnione narkotyki przywoził obywatel Rosji. Mężczyzna próbował wyjechać z Polski przez drogowe przejście graniczne w Kuźnicy. Nienaturalne zachowanie kierowcy podczas kontroli granicznej wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. W ramach współdziałania zwrócono się do służby celno-skarbowej o prześwietlenie samochodu przy użyciu urządzenia skanującego. W pojeździe znajdowała się podwójna podłoga. W wyniku szczegółowej kontroli ujawniono 131 zamkniętych hermetycznie paczek różnej wielkości z suszem roślinnym. Tester narkotyczny wykazał, że jest to haszysz. Po granicznicy zatrzymali 45-letniego kierowcę. Grożą mu co najmniej 3 lata więzienia i grzywna. To był serwis Trójki. Do

Jaką moc mają dzisiaj zadawane przez radio zagadki muzyczne? Kto to gra, proszę Państwa? Kto to śpiewa? No żadną, dlatego że... czy nie mają żadnej mocy? O, może tak prawidłowo. Dlatego że wszyscy korzystają z urządzeń nowoczesnych, które im podpowiadają kto to, co to. No proszę nie korzystać z takich urządzeń jeszcze przez 4 minuty. Oj, zapowiadali się znacznie lepiej niż działali po owych pierwszych zapowiedziach. Amerykański zespół The Pains of Being Pure at Heart. Był 2011 rok i była ich druga, moim zdaniem wciąż świeża, znakomita płyta zatytułowana Belong. Dwa utwory z niej przed chwilą. Piotr Kordaszewski teraz na Państwa czeka, na Państwa telefony i zgłoszenia i chęci. 22 i 7 trójek. Dziś nagrywamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Patrycji Zarychty. Zapraszamy bardzo serdecznie tych, którzy chcą tutaj się pojawić. Już od teraz. A u nas? A u nas kącik Bowie, co się zoi, ponieważ w ubiegłym tygodniu muzyka mistrza grała tak mi się wydaje, jakoś lekko i bardzo przyjemnie, to postanowiłem jeszcze zajrzeć na płytę Let's Dance i złamać po raz kolejny zasadę, czasami tak jest, tego kącika, że raczej nie gramy przebojów Bowiego. No to zagrajmy jeden z największych. We'll be right back. No, to w pewnym sensie zapowiedź, na co chciałbym się z Państwem umówić na przyszły tydzień, na tonację poniedziałkową, na utwór China Girl właśnie w wykonaniu jego popa z jego płyty The Idiot z 1977 roku, bo napisali to razem i on, i David Bowie, to jeszcze w ich wspólnych, dekadenckich, berlińskich czasach z lat 70. No i później utwór wydany na płycie Iggy'ego i później utwór wydany na najbardziej komercyjnym albumie Davida Bowie, Let's Dance, China Girl. Ale żeby tak było zgodnie z tym kącikiem, zgodnie z jego duchem, to teraz nie przebój z tej płyty również, Without You. z dużą przyjemnością słucha się, czy to jego komercyjnych, czy niekomercyjnych produkcji sprzed lat. Wciąż David Bowie, Without You, album Let's Dance. Zaproszenia w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji. Dziś nagrywamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Patrycji Zarychty, 22,7 trójek, Piotr Kordaszewski przy telefonie. A u nas, no właśnie, to proszę sobie teraz to wyobrazić. Jest 16 kwietnia 1964 roku, 54 lata temu. Za sprawą muzyki po raz kolejny zmienia się świat. Piosenki ich bluesowych przede wszystkim mistrzów, no i nieśmiałe też własne próby. A z okładki tej płyty na świat patrzyło 5 smutnych twarzy. You can make it if you try. You can make it if you try. You can make it if you try. Sometime you had to fall. Don't you know sometime you wanna cry? Don't it make you feel so bad sometimes you wanna lay down and die? Yeah, you can make it if you try. Your baby treats you wrong. Don't run around being rude. Remember, my friend, everybody can win. 'Cause you know sometimes, sometimes you got to lose. They always told I could make it if I tried. I'm gonna make it if I try. Yeah, I'm gonna make it if I try. If you try. A miesiąc później ten album ukazał się w Ameryce, ale miał specjalny dopisek. Właściwie takich rzeczy nie robiło się wtedy, no bo któż mógł cokolwiek planować, to po prostu była muzyka, piosenki i tyle. A tutaj Andrew Luck Oldham, czyli ich menadżer, zdecydował się na, no wtedy pamiętam, pamiętajmy, jest 64 rok. Wtedy to była nowość. Zdecydował się na taki komentarz. England's newest hitmakers. To było na amerykańskiej wersji tej płyty. No i dodatkowo jeszcze jego komentarz, jego dopisek, taka historyjka, mini historyjka tego zespołu. The Rolling Stones to coś więcej niż tylko zespół, to sposób na życie. Od takich słów się zaczynała. Stonesi, 54 lata temu ukazuje się ich debiutancki album. Again, I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're sane. You gotta tell me you're coming. Before you walked out on me, before I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. Back. proszę. Właśnie w ten sposób rodziła się, oprócz spółki Paul McCartney, John Lennon, czy John Lennon, Paul McCartney, najbardziej płodna, twórcza, a spółka autorska w historii muzyki popularnej. Mick Jagger, Keith Richards, bo to ich kompozycja Tell Me You're Coming Back z pierwszej płyty grupy The Rolling Stones. Wtedy, kiedy dzisiaj jesteśmy już bogaci, znacznie bogaci o wiedzę fonograficzną z tych wszystkich lat, wtedy no, głównie fonografia opierała się o single, 2 minuty z sekundami, jeszcze najlepiej, żeby to było przebojowe, zawojowało listy przebojów i tak dalej, i tak dalej. A tutaj panowie pokazali coś innego. Ponad 4 minuty kompozycji to nie do końca było takie bardzo typowe dla 64 roku i w pewnym sensie zapowiadało to, co Stonesi zrobili 2 lata później, bo przypomnę, na ich albumie Aftermath umieścili kompozycję, właściwie inaczej, wysmażyli ponad 11-minutową kompozycję Coming Home. No ale to już zupełnie inna historia. Dzisiaj 54 lata od wydania tej właśnie płyty, a co było później, no to już jest historia i to wszyscy bardzo dobrze znamy, a dowiemy się kolejnego rozdziału, fragmentu tej historii 8 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie, kiedy przyjadą do Polski po raz 4 zespół The Rolling Stones. To teraz jesteśmy w teraźniejszości, 2018 rok, Mr. Jonathan Wilson. There's a light, a light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you, it's shining brighter still. But it's your spotlight still. There is a feeling in the California air. Yeah, yeah. There is lust for peace and righteousness everywhere. Yeah. light that shines on me, yeah. And all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Ależ to jest niesamowita sztuka, zrobić takie urokliwe, przepiękne piosenki. Później je nagrać, wydać w formie płyty, no i cieszyć ileś tam osób na świecie. No tak jest w jego przypadku producent, ale również i muzyk Jonathan Wilson i There's a Light, to przed chwilą. My Set Captains tym razem. Up so I can go on. I znowu ten niepisany kącik w poniedziałkowej tonacji był, czy wciąż gdzieś tam sobie pobrzękuje, jakoś działa taki fajny zespół. Z Londynu My Set Captains, ich druga płyta Fightless, Win More i właśnie jej fragment za nami. Ja zawsze czuję, proszę Państwa, jak jest trochę stąsów w jakiejś audycji podczas naszego spotkania, żeby też położyć coś na tej drugiej, bardzo ważnej szali. No to mamy jeszcze trochę czasu, w związku z tym bardzo proszę. It's not the way you smile that touched my heart. Sha la la la la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you've never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, no more, nobody, nobody. Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Lata Stonesów, lata Beatlesów, Baby, It's You z albumu Please, Please Me. No to jeszcze, czasami tak jest w tym poniedziałkowym, podczas tego poniedziałkowego spotkania, że zresztą Państwo mnie o to proszą, żeby przypominać te utwory, które na przykład w miniony weekend chodziły mi po głowie bardzo mocno. Ależ bardzo proszę, to jest jeden z nich. By design, zoom. Vorsprung, Durch Technik. No to tego Państwu życzę również. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. I to był zespół YouTube, oczywiście z Europa. A po 15 Irek Wrona, zapraszam w jego imieniu. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Za naszą południową granicą nie brak interesujących tras dla piechurów. I to zarówno w górach, jak i na terenach nizinnych. Dobrze oznakowane przyciągają turystów również z Polski. Mój gość Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego proponuje na przykład wybrać się do Średniogórza Czeskiego. Czym zaskakuje przybysza ten rejon? Rejon zaskakuje tym, że jest tam jeszcze mało turystów, także jeżeli chcemy troszeczkę powędrować w spokoju i w ciszy, to Was bardzo serdecznie zapraszam. I żeby słuchacze dokładnie wiedzieli, gdzie mają pojechać, to warto się wydać na granicę czesko-polską i potem później w kierunku do Pragi. Czeskie Średniogórze się znajduje jakieś 70 km od Pragi w zachodnio-północnym kierunku. Jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest kraina, która jest pochodzenia wulkanicznego, jest pełna ciekawych form skalnych, stożków wulkanicznych i pokryw lawowych. W ówczesnych czasach tutaj hoduje słynny chmiel oraz owoce i winorośl. Mało jeszcze popularny wśród polskich turystów. Tak, bo on jest troszeczkę dalej od czeskiej Szwajcarii. Ludzie oczywiście znają taką tą prawczycką bramę, ale dalej jakby nie znają, uważam, że to są bardzo ambitni nasi słuchacze, którzy bardzo chętnie pójdą do nieodkrytych terenów. Na początek ja wybrałam taką trasę o długości około 10 km. I po tej trasie, jeżeli wyruszamy z miasta Slany, możemy zobaczyć największy menhir w Czechach. Dla wszystkich w kulturze celtyckiej to był nieoczesany lub częściowo obrobiony głaz, ustawiony pionowo na grobie zmarłego. Tento menhir się nazywa kamiennym pasterzem. Jego wysokość wynosi 3,5 metra, no i stąd się rozciąga przepiękny widok na górę Żyb. Wszyscy wiemy, że pod górę Żyb powędrował Czech, Rus i Lech. Tylko nasz Czech już tam został i dalej nie wędrował. Dalej idziemy do pobliskiego panenskiego Tinca, gdzie jest niedokończona budowla kościoła gotyckiego z XIV wieku. Ponoć tutaj jest niesamowity klimat. Przyjeżdżają ludzie na przykład, którzy się zajmują psychotroniką, medycyną alternatywną, artyści, zakochani i mierzą energię ponoć na numerze 8 w ramach tej całej strefy. Także jeżeli się chcemy doładować energią, to musimy przejść przez ten paniecki Tinec. No i potem dalej idziemy do miejscowości Peruc, gdzie możemy zwiedzić